राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दशमी एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में आती है आप सत्संग में जैसे रुचि जाते हैं ऐसी रुचि भगवान में करके उसे हो जाओ। भगवान वे सदा साथ में रहने वाला है, शरीर रहने वाला नहीं है। ये मृत्यु लोग याद है, मृत्यु लोग है सब मरने वाले हैं। ये वृक्ष घास सब चंद्रमा सूर्य सहित खत्म होने वाला ईश्वर का एक सारा ईश्वर का। आप ईश्वर को अपना मानो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, मर्दी अवश्य मानो, भगवान मेरा है। हारी अपना नहीं है, ये छूटेगा सब छूटेगा। घर छूट जाएगा, रुपया छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, घर सब छूट जाएगा। भगवान छूटेगा नहीं, नरक में भी भगवान साथ में, स्वर्ग में भी भगवान साथ में, वैकुंठ में भगवान साथ में, तो अंत में उसे ही होना है। तो अभी से हो जाए, अभी से शरीर का मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे, मेरा भगवान के सही कोई नहीं है, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। चार बात, भगवान ही मेरा है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं। चार सब छोटे बड़े बूढ़े बालक सब सब स्त्री पुरुष कोई हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हम भगवान के को समझ लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जगह बिगड़ी उड़ी, आज सुधरे अभी सुधरे अभी अभी। क्या होए राम को दाम जब भगवान के होकर भगवान भगवान। बालक रोता है तो माँ माँ करता है, दूसरी सुंदर रहती घना कपड़ा बढ़िया आजा जी। अरे मेरे को माँ कहते, मेरे को लोग माँ कहते, क्यों उसी बारे कौन सा है तो मैंने माँ कहे और मैंने कहा कितनी सुंदर हो, कहते घना कपड़ा बढ़िया हो, मेरी माँ नहीं है। तेरी माँ कहता गहने नहीं है, ऐसा कपड़ा भी नहीं है, ऐसा सुंदर भी नहीं है, मारी तो माँ वाली है, सुंदर और सुंदर जो मारा तो भगवान है, मैं चाहे कैसे ही हूँ मारा भगवान है, तो मेरा ध्यान जाओगे ऐसा छूटेगा सभी, और शरीर भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, सब छूटेगा, कौड़ी एक साथ में रहेगी नहीं। अब आनी बात मेरी मान लो तो बहुत बढ़िया है, सब छूटेगा, साथ रहेगा नहीं। अभी कोई गया है साथ में, तो आप साथ में गए कोई है? जब आप किसी साथ नहीं गए तो आप साथ कौन जाएगा? ये नई नई जिंदगी समझेगी तो नारायण वृद्ध राधे कर तो वही कर पहचान जल्दी जल्दी गए। मैं भगवान है, भगवान का हूं, कौन बन जाएगा? ध्यान जाओगे सदा की शांति हर सदा के बाद ठीक हो जाएगा, यही बात है। भगवान मारा है, अरे मारा माँ बाप आप याद आवे, याद करना नहीं पड़ता, भगवान को मारा मान लो भगवान आप याद आवेगा, सत्य याद आवेगा, निश्चित बात पक्की बात। आप ग्रहण नहीं सोरी ब्याह होने के बाद देरानी जेठानी जितनी अपनी लगती है माँ जाई बहन थी अपनी देती, याद करो देरानी जेठानी कहीं पैदा हुई कहीं हुई वे अपनी माँ बनती है, माँ एक माँ के पेट बेटी पैदा हुई माँ जाई बहन वो अपनी देती सच्ची है ना, ऐसे अपना भगवान है। मोक्ष हो जाएगी मोक्ष, भगवान मेरे है मैं भगवान ही हूं, मेरा और कौन नहीं है, भगवान ही मेरे है, मैं भगवान हूं भगवान मेरे है, आनंद हो जाएगा मोक्ष हो जाएगी मस्त हो जाओ। बहुत अच्छी सच्ची बात सिद्धांत एकदम पक्की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई मेरा भाई ने जो बात कही है बहुत मार्मिक बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई ध्यान जाओगे ध्यान मेरे तो गिरते मेरे तो गिरते दूसरा ने कोई अपना भी संसार में वही है जो भगवान को अपना बतावे वही अपना है, एक कुटुंब है पौर आए तो चौदह है छठ पौर आए थे, अरे भवन भाग शीश हो पौर आए तो परिवार तो चौदह है, अरे भवन भाग शीश हो पग में पड़ी मोह की बेड़ी छूटने कैसे हो पौर आए तो परिवार परिवार तो पौर आए थे जाने पर आए परिवार भवन भाग से भाग से भवन पग में पड़ी मोह की बड़ी बोरी छूट कैसे हुए आप आए कल्याण चाहते हैं तो यहां आकर डेरा लगा दो क्या आप पसंद है नहीं तीर्थ कर तुम्हारी बात हमें पसंद है। मारे फायदो थाने फायदो मारे फायदो है मारे भिक्षा मिले थाने शस्त्र मिले दोनों फायदे फायदो मारे फायदो थाने फायदो ये मकान मिले ये ढूंढ नहीं मिल रहे शेठ जी ने कृपा करी है इतने दीर्घ दृष्टि मद्रास में रह सकते बम्बई में रह सकते कलकत्ता में रह सकते बड़े बड़े शहरों में रह सकते शेठ जी समर्थ है कहीं किनारे गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि पवित्र चीज नजरात बैठा दिया है मकान भी इतने बन गए थे है फेल बन जाए एकदम अपने सत्य की बात न करे कैसी खुली बात है बढ़िया बात है शब्द आराम होगा पंखा लग गया बाहर बत्ती लग गई बिछोड़ना मजा रहने की जगह यही खर्चों को किलो लागे तो बहुत लागे आराम सब देखो अगर और देर करता तो पानी मिलना मुश्किल आदमी गंगा जी के नारे दो तीन साल दाओगे सब कल्याण के लिए ऐसी बात करिए बड़ी कृपा है चौक जो कुछ तो पढ़ सात दिन पढ़ लो तो आनंद नहीं आवे इसलिए पुस्तक पढ़ी सस्ते कैसी बढ़िया पैसा नहीं तो मुफ्त में मिले पैसे बहुत थोड़ा अन्न पानी भी ठंडा बसों में बसे में सस्ता 35 उठा दिए 35 टिका देने में दस रुपया करे 35 दस रुपया बहुत बढ़िया मौको है शरीर पता नहीं भाई जी का शरीर नहीं रहा शेठ जी का नहीं रहा घनश्याम जी नहीं रहे सुखदेव जी नहीं रहे तो एक रहेगा मौको है बड़ा सुंदर अवसर है भगवान की कृपा हो गई सत्संग की बातें करने में बहुत में बहुत बढ़िया है मेरा तो दे रहा अपना गीता बन एक बने दो बने हुए तीन बने हुए चार बने हुए पांच बने पांच बजे चार छठा चार सब काम ठीक हो जाएगा सब जगह अशुभ नहीं है। एक गंगा जी पवित्र तीर्थों में सबसे बड़ी गंगा जी विश्वास जन्म शतम देखने मात्र सौ जन्म पाप दूर गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि तपोभूमि सच्चे बहुत बढ़िया चीज है। बोलो क्या सच्ची कि नहीं नशा कर दो नहीं कौन माने पर कौन है जबरदस्ती नहीं सब फायदा थाने फायदो माल फायदो बूढ़ा बूढ़ा नहीं ठीक है घर वालों बाहर उतर गया आपने मैं भी कर दिया ना तो बोलो छड़ा गाँव ठीक है सुबह से सीख लो जगह पे काशी गए थे फिर और वहीं पर मिल गया सीट मिले नहीं महाराज और जगह बातें सुनते हैं तो केवल साधन है कई लोगों ने ब्याह नहीं किया बूढ़े बूढ़े हो गए इतने हो गए ऐसी बात नहीं मिले मन कहा जाए ये शरीर नहीं रहेगा फिर शरीर भी नहीं कैसे शरीर ही मुख्य है 2000 आदमी 2000 बूढ़े बूढ़े शरीर वो सब शरीर पढ़े लिखे कोई बात बताओ तो लड़ने तैयार शरीर सुन गए शुरू कर अमन पूछो किताबें ये साधुओं की बात है हमारे पास फोन आया बात मिलती नहीं है 2000 जती नहीं शरीर बिना क्या हुए बिना शरीर तो सही नहीं सर से वहां फल हो अब बात ही मैंने समझ में नहीं आवे जवाब है नहीं एक सदन यहां से गया है बड़ बार काट सकते नहीं वो कहते जाएगा ये तो जाएगा जाएगा चाहेगा रहेगा नहीं जवाब नहीं है परंतु मानते नहीं मानिया बोले बहुत ठीक है ब्याह नहीं किया है सत्संग किया है सत्संग करना है ब्याह भी नहीं करना है, प्रेम करना है, यही विचार है। परंतु शरीर मुख है, शरीर की बात जस्ती नहीं, फोन करने वाले भाई ने बताया मेरी बात को काट तो सकते नहीं, मानते हैं मेरी बात को काटते से कोई मेरे को हरा नहीं सकता, वे लाजो हो जाते हैं फिर भी मानते नहीं। सत्संग करने वाले ब्याह नहीं किया सीता पे नहीं है, सत्संग कर रहे हैं अभी वह फोन आया कल की बात है। तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं कैसे मामूल चीज नहीं है। आप देखो तो पता लगे 2000 आदमी रोटी नहीं बताने वे बनाए मोटा मोटा वह टुकड़े काट कर इतना फल का बना वो कौन पढ़े नहीं क्या है, अच्छा अंग्रेजी पढ़े लिखा ऐसी बात है। मान नहीं रहते मान समझ में नहीं आती, शरीर है शरीर में क्या हुआ है, मौको मिले बहुत बढ़िया। बहुत विलक्षण बात है, 2000 है, बहुतों ने ध्यान नहीं किया है, साधन बदले में लगे हुए पर शरीर ही मुख था अपने यहां नहीं है। हृदय में अशांति खटपट लड़ाई हो गए आपस में राग द्वेष साधन करते हैं अपने अपने लड़ाई नहीं। आप ध्यान दो तो होता लगे, आप जाकर देख रहे हो नहीं, आप शंका है क्यों साधन पढ़ा और आज में जहां साधन है 2000 तो साधन है साधन शरीर से अलग मैं हूं। आप बात सुन नहीं सकते, सुन सकते नहीं, बहुत विदेश में बात है। आप लोगों को छाना नहीं, वो संत से कई लोग पूछे वहां कहे आप 20 साल तक यहाँ साधन किए फिर भी आपके कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ थोड़ी दिन के लिए गए स्वामी जी के पास में आपके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया तो आप क्या स्वामी जी महाराज से दीक्षा लेके आ गए? तो कहा हाँ दीक्षा ले लिया मैंने। दीक्षा क्या लिए? ना शरीर संसार नहीं रूप है और परमात्मा है रूप है, दीक्षा ले लिया। तो फिर पूछे ना आप गुरु मंत्र लेके आए क्या, जप करते क्या, किस मंत्र को जप करते हैं? ना नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा ये जप करते हैं। तुम क्या जब क्या सीखे कैसे नहीं रहेगा नहीं रहेगा काट सकते नहीं, बात काट तो सकते नहीं और मानते नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांत रहना, ब्याह नहीं करना, वर्षों से 20-25 वर्षों से साधना कर तो अपने से तो आती है समझ आया भी बहुत ज्ञान लग गया बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलती सच्ची बात साधन परायण है क्या नहीं किया क्या बात है कोई सुने फोन बात जिस दिन पहला दिन आप सत्संग सुनाया अगर आप उस दिन आप सत्संग फरमाए शरीर संसार कभी नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तीन बार कहे तो वो तीन बार सुनने के बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन उसी दिन से हुआ था तो उसी दिन से मंत्र मान लीजिए नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा ये मेरा मंत्र है शरीर संसार नहीं रहेगा वो जवाब नहीं पर तो मानते नहीं वे सब मिल कर गए मेरे को हरा गए सब बोलते थे हरा सकते थे मानते थे कैसी बात है अब बीती हुई बात है तो उसको देखे तो अपने कितने भाग्यशाली कितनी ऊंची बात है अपना देश ही हमारे सीधी बात है उनके लिए कठिन हो रही है साल निकल 20-25 वर्षों से सुना भाई आज अब एक दे रहे हुआ